η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι να σταματήσουμε την καταστροφική λιτότητα, να καταργήσουμε τους μνημονιακούς νόμους και τότε να κάτσουμε επί ίσης ώρες στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Άρα, δεν έχουμε κάτσει επί ίσης ώρες στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, εκτός αν έχουμε καταργήσει με ένα νόμο όλα αυτά που έχουν έρθει. Είναι η μόνη εναλλακτική σωτήρια, το παιδιό φορές, ρεαλιστική μετά συμπλήρωσε και εναλλακτική και σωτήρια ξανά τρίτη φορά πρόταση. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι ούτε εναλλακτικά, ούτε σωτήρια, ούτε ρεαλιστικά. Άρα τι κάνουμε, είναι ένα ερώτημα. Τι καλά είμαστε, είναι η απάντηση. Σήμερα που είμαστε στα τελειώματα του Ιουνίου και ξανά φύγει ο Πρωθυπουργός, έχει ξαναπάει στις Βρυξέλλες για να βρούμε την περίφημη λύση και κάποιοι θεσμοί δεν βοηθάνε όσο πρέπει και το Δουνουτού θέτει θέματα λιτότητας και ηφαισιακών μέτρων. Μας τρολάρουν, μας δουλεύουν, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι. Ή έξω, ή μέσα και οι δύο μαζί, κανείς από τους δύο, ό,τι θέλετε. Ο συνεργάτης, ο στενός του Πρωθυπουργού, ο Νίκος Παπάς, μιλώντας χθες στο Μέγκα για να μασαζάρει αυτούς που πρέπει να μασαζάρει, το λαό καταρχήν και τους βουλευτές κατά δεύτερον, μίλησε για την περίφημη καλή θέληση που δείξαμε. Σε ένδειξη καλής θέλησης, έχουμε μετακινηθεί και είπαμε ότι θα συμφωνήσουμε με τους στόχους τους οποίους οι θεσμοί βάζουν στο τραπέζι. Μπράβο! Έχουμε συμφωνήσει με τους στόχους που οι θεσμοί βάζουν στο τραπέζι. Αυτό ήταν. 5 μήνες διαπραγμάτευση για να, σε ένδειξη καλής θέλησης, συμφωνήσουμε με τους στόχους που οι θεσμοί βάζουν στο τραπέζι. 8 δις από ό,τι φαίνεται αξιολογούνται οι προτάσεις και οι στόχοι των θεσμών. Δεν είναι φτωχομπινέδες οι θεσμοί. Ξέρετε, είναι large τύποι. Το έχουν αποδείξει άπειρες φορές. Το αποδεικνύουν και τώρα με πρώτη συμφορά αριστερά. Επειδή ρωτάτε, αρχίσατε ήδη τι άλλο να κάνουμε και με το που λέμε κάτι για τον Τσίπρα, τι άλλο υπάρχει. Μπογιόπουλος, διαβάστε σήμερα τον Μπογιόπουλο. Υπάρχει άλλος δρόμος, τον Ενικό έκατσε και έγραψε 5.000 λέξεις πόσες έχει γράψει. Όμως αξίζει τον κόπο, έχει αναλυτικά το τι μπορούμε να κάνουμε αν έχουμε κέφια. Δεν το λέει, το λέω εγώ αυτό το τελευταίο. Αν υπάρχουν κέφια από το λαό, για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αλλιώς όλα τα άλλα είναι έτσι όπως τα βλέπετε, τα ξέρετε, τα γνωρίσατε, τα έχετε αγαπήσει. Μέτρα από τους άλλους για να βγούμε από την κρίση. Δεν βγαίνουμε από την κρίση. Ξανά μέτρα από τους άλλους. Τσιτώνουν λίγο εδώ οι κυβερνήσεις και κάνουν ότι τσιτώνουν. Τα δέχονται τελικά για να βγούμε από την κρίση, αλλά ξαναμπαίνουμε πιο βαθιά στην κρίση. Χρέος και χρέη αυξάνονται. Μας δίνουν δανεικά για να ξεπληρώσουμε το χρέος. Ξανά αυξάνεται το χρέος, ξανά δανεικά για να ξεπληρώσουμε το χρέος. 5 χρόνια γίνεται αυτό με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αν θέλετε κάτι διαφορετικό, αξίζει τον κόπο να διαβάσετε τις λέξεις που έγραψε, για να έχουμε και μια άλλη βάση συζήτησης. Μπορεί κάποιοι να το πείτε μη ρεαλιστικό. Αν όλο αυτό που ζούμε τα 5 χρόνια είναι ρεαλιστικό, όντως το άλλο δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Σταθάκη, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά δεν έχω να πληρώσω. Τι του λες? Γιατί ως τώρα σου το έλεγε και του έλεγε σε καταλαβαίνω. Και μαύρισε τους άλλους. Τώρα τι θα του λες? Θα πηγαίνεις στη Δρακόνα και θα σου λένε, Γιώργη, πού? Να στηρίξουν την πιο δίκαιη κυβέρνηση που είχε ο τόπος για πολλά χρόνια. Να στηρίξουν την πιο δίκαιη κυβέρνηση που είχε ο τόπος για πολλά χρόνια. Να σου πω κάτι, αν συνεχίσουμε έτσι, εμένα με βλέπω να συμφωνώ με τους οπαδούς Δραχμής. Ωρα τι πάθαμε! Θα τον χάσουμε τον Μπάμπη από το μνημονιακό μέτωπο, θα περάσει και αυτό στο αντιμνημονιακό μέτωπο, με αυτά και με αυτά θα μείνει ο Τσίπρας στο μνημονιακό και όλοι οι άλλοι απέναντι. Θα έχουμε προσμίξεις διάφορες. Ο προηγούμενος ήταν ο Σταθάκης και μια ερώτηση που το έκανε ο Καμπουράκης, Σταθάκης υπουργός. Και βεβαίως απάντησε πολύ άνετο άνθρωπος ότι είναι η πιο δίκαιη κυβέρνηση που είχαμε μάλλον ποτέ στην Ελλάδα. Ρεαλιστικό ακούστηκε και αυτό, επειδή μιλούσαμε για τον ρεαλισμό. Ρεαλιστής είναι και ο Παπάς, ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μιλάει για τα 8 δις και ποιος ακριβώς θα τα πληρώσει. Εάν δείτε τα μέτρα τα οποία προτείνει η ελληνική πλευρά, κύριε Τσίγουρη, θα συνειδητοποιήσετε ότι είναι η πρώτη φορά, πραγματικά η πρώτη φορά, όπου καλούνται να συμβάλλουν κατά το μέγιστο αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Μπράβο! Αν συνεχίσουμε έτσι, εμένα με βλέπω να συμφωνώ με τους οπαδούς της Δραχμής. Είναι η πρώτη φορά, πραγματικά η πρώτη φορά, όπου καλούνται να συμβάλλουν κατά το μέγιστο αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Δηλαδή οι εφοπλιστές. Είναι η πρώτη φορά, αυτοί έχουν τη δυνατότητα. Α, δεν είναι. Δεν είναι οι εφοπλιστές. Κάναμε ένα λάθος και σήμερα δεν είναι οι εφοπλιστές. Άρα οι εφοπλιστές δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να συμβάλλουν κατά το δυνατό και κατά το μέγιστο, όπως λέει ο Νίκος Παπάς. Από τη μέρα που μας έφεραν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θυμάσαι πόσες φορές μας φόβησαν ότι θα φύγουμε από την Ευρώπη και θα γυρίσουμε στη δραχμή, ότι δεν θα πάρουμε την επόμενη δόση, ότι χρεοκοπούμε και ότι με τα μνημόνια θα μας σώσουν, τόσες πολλές που δεν μας φοβίζουν πια. Με τη δύναμη της ψήφου μας ανοίγουμε έναν άλλο δρόμο. Μακριά από τον μόνο πραγματικό τρόμο για τις ζωές μας, που είναι η πολιτική τους και τα μνημόνια τους. Κάνουμε τα μνημόνια παρελθόν. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό. Ανοίγουμε δρόμο στην ελπίδα. ΣΥΡΙΖΑ. Να κάνει χαρακίρι η Ελλάδα και να φύγει από την Ευρώπη και να χρεοκοπήσει. Η βιώσιμη και ρεαλιστική λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διαγραφή χρέους. Μπράβο! Ρεαλισμός. Οι ρεαλιστικές λύσεις και προτάσεις, ο τίτλος, η τίτλη της σημερινής εδώ εκπομπής. Ήταν μια παλιά διαφήμιση, παλιά, προεκλογική διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε για τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα. Στο ενδιάμεσο η Άννα Μισελ που λέει, έχει μια πρόταση και αυτή ρεαλιστική για την Ελλάδα να κάνει χαρακίρι. Και βεβαίως στο τέλος ο Αλέξη Τσίπρας που μιλάει για το χρέος, διότι άκουγα και χτες τις ειδήσεις και έτσι όπως βγαίνουν οι ειδήσεις βεβαίως από τα μέσα ενημέρωσης, το Μέγαρο Μαξίμου, τα non-paper και όλα τα υπόλοιπα, πάντα δύο-τρία θέματα κυριαρχούν, είναι ότι ήταν χτες. Ότι τα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα, τα στελέχη, οι συνιστώσεις, το 40, 30, 50% δεν θα δεχτεί αυτή τη συμφωνία αν δεν υπάρχει αναφορά για το χρέος. Εκεί που θα το διαγράφαμε με ένα νόμο έχουμε πάει στην αναφορά. Να θυμίσουμε ότι αναφορά και αστερίσκο είχαν δώσει και στο Σαμαρά ότι κάποια στιγμή θα το βλέπαν το χρέος, δεν το είδαν ποτέ. Οπότε έχουμε φτάσει και στο σήμερα να πρέπει να περάσει όλη αυτή η τεράστια, το μεγάλο πακέτο των 8 δις, 8 μέχρι τώρα με πρόταση της κυβέρνησης, κανείς δεν ξέρει πώς θα ολοκληρωθεί και θα κλείσει όλο αυτό το μακελιό, με την περιβόητη αναφορά στο χρέος. Θα θυμηθούμε εδώ τι έλεγε ο Πρωθυπουργός παλιότερα, γιατί έχει μια αξία να θυμόμαστε τι λέγαμε παλιότερα, πώς βγήκανε, πώς τους εμπιστευτήκαμε, πώς τσιμπήσαμε και τελικά τι γίνεται. Η πολιτική αυτή οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο. Δάνεια πάνω στα δάνεια. Το είναι οξύμορο. Πρέπει να σταματήσει. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης και ταυτόχρονα ένα στόχο να διαπραγματευτούμε σκληρά σε ευρωπαϊκό πλαίσιο διεκδικώντας μια βιώσιμη και ρεαλιστική λύση διεξόδου. Και η βιώσιμη και ρεαλιστική λύση δεν μπορεί να είναι άλλη. Από τη διαγραφή χρέους, από την αναστολή πληρωμής τόκων και χρεολυσίων και ταυτόχρονα ένα βιώσιμο επενδυτικό δημόσιο και ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο θα μπορέσει να δώσει αναπτυξιακή προοπτική στην οικονομία. Εμείς είμαστε αντιμνημονιακοί. Η βιώσιμη και ρεαλιστική λύση δεν μπορεί να είναι άλλη. Από τη διαγραφή χρέους, από την αναστολή πληρωμής τόκων και χρεολυσίων. Μπράβο! Άρα πάλι το συμπέρασμα, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Όταν ακούς κάτι βγαίνει ένα συμπέρασμα, νόμος της φύσης, της ζωής του ανθρώπου. Το συμπέρασμα είναι ότι εφόσον η μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη είναι η διαγραφή του χρέους, όλα τα άλλα δεν είναι ρεαλιστικά και κυρίως δεν είναι βιώσιμα. Επειδή αυτές τις μέρες θα αρχίσουν να ακούγονται διάφορα για τη μη διαγραφή του χρέους και τη δέσμευση που έρθει ή δεν έρθει. Οπότε τα κρατάμε όλα αυτά για να ξέρουμε τι ακριβώς είναι ρεαλιστικό και τι δεν είναι, πάντα με λόγια των ίδιων. Αν δεν πιστήκατε από τον Πρωθυπουργό, έχουμε και τη διαφήμιση, γιατί είχαν βγάλει και διαφήμιση, ειδικά για το χρέος στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το χρέος. Αποφασιστική διαπραγμάτευση εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του. Περίοδος χάρτος. Ρήτρα ανάπτυξη στην αποπληρωμή του. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Η ελπίδα, φίλες και φίλοι, δεν έρχεται. Ένα άλογο όμως έρχεται, καλπάζει και χλιμιντρίζει, το ακούμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα. Από το Real 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και εννοώ το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και περιμένοντας να ψηφιστεί μες στο Σαββατοκύριακο η συμφωνία, αν έρθει, υπάρχει ένα αν τεράστιο, γιατί πολλοί παράγοντες θέλουν να μπλοκάρουν αυτή την σωτήρια συμφωνία για τον τόπο με τα 8 δις. Αν έρθει, αν ψηφιστεί τελικά, γιατί και εδώ υπάρχουν εσωτερικά διάφοροι παράγοντες που μπορεί να την μπλοκάρουν. Ευτυχώς υπάρχει ο Σταύρος Θοδωράκης που τον ακούσαμε να λέει ότι είναι αντιμνημονιακός, άρα κολλάει μαζί με τις απόψεις Τσίπρα, επειδή και αυτή είναι αντιμνημονιακή. Όλα μαζί και ο φούρνος που γκρεμίστηκε. Θα τον ξανακούσουμε τον Σταύρο Θεοδωράκη στην πορεία. Ο Μιχαλογιαννάκης όμως, πολύ αγαπητός όλων των Ελλήνων, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη, έκανε κάποιες δηλώσεις χθες. Μίλησε για το Βαρουφάκη, τις πιέσεις που δέχεται και αυτό που είναι πολύ της μόδας, που το ξέραμε όλοι κάπως, αλλά τελικά το αλλάζει και το κάνει σε πιο αθλητική μορφή. Νιώθω ντροπή ως Έλληνας. Νιώθω ντροπή ως ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, ως ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ που δέχτηκα. Και εγώ με την ανοχή μου να στέλνει η Τρόικα κείμενο με την υπογραφή του και να ξαναγυρίζεται με υπογραφή άλλου. Είναι ντροπή να δέχεται η χώρα μας τέτοια υποτέλεια, ένα τέτοιο bowling, σε ένα εκλεγμένο βουλευτή, σε ένα θεσμικό υπουργό οικονομικών. Να το δε πεις ανίκανο για τις πράξεις σου, πες τονε και άλλαξέ τονε. Αλλά να τον εξευτιλίζεις σε καμία περίπτωση. Σταθάκη, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά δεν έχω να πληρώσω. Τι του λες, θα πηγαίνεις στη Δρακόνα και θα σου λένε, Γιώργη, πού? Να στηρίξουν την πιο δίκαιη κυβέρνηση που είχε ο τόπος για πολλά χρόνια. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε, ανατρίχιασαι. Είναι ντροπή να δέχεται η χώρα μας ένα τέτοιο bowling. Σε έμειξη καλής θέλησης, έχουμε μετακινηθεί και είπαμε ότι θα συμφωνήσουμε με τους στόχους τους οποίους οι θεσμοί βάζουν στο τραπέζι. Ο κ. Τσίπρας δεν θα πάψει να αγοράζει μακαρόνια που είναι τυποποιημένα, δεν θα πάψει να αγοράζει πουμαρό για να μπορέσει να κάνει μακαρόνια με ντομάτα. Viva la pa pa pa pa, col pa pa pa pa pa pomodoro. Πουμαρό. Viva la pa pa pa pa, και un capo po po po po lavoro. Μακαρόνια με ντομάτα. Viva la pa pa pa pa, capo po po moda. Να σου πω κάτι, αν συνεχίσουμε έτσι, εμένα με βλέπω να συμφωνώ με τους οπαδούς της Δραχμής. Ωραία, τι πάθαμε. Viva la pa pa pa pa, capo po po moda. Viva la pa pa pa pa, col po po po po po pomodoro. Viva la pa pa pa pa, che un capo po po po po po lavoro. Viva la pa pa pa pa, col po po po pomodoro. Σταθάκη, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά δεν έχω να πληρώσω. Τι του λες, θα πηγαίνεις στη Δρακόνα και θα σου λένε, Γιώργη, πού? Να στηρίξουν την πιο δίκαιη κυβέρνηση που είχε ο τόπος για πολλά χρόνια. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε, ανατρίχιασαι. Δεν είναι και λίγο να έχεις την πιο δίκαιη κυβέρνηση που έχεις για πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε καθρέφτης εδώ, το ξέρετε, το κατανοούμε, το καταλαβαίνουμε, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Σπάστε, ξεσπάστε στον καθρέφτη, λογικό είναι, και εγώ μπορώ να κάνω το ίδιο. Είναι μια εκπομπή, δημόσιος λόγος κτλ. Ακροάτρια Νίκη, μια πρώην ακροάτριά σας από τα Χανιά, μου λέει.

τον τήληξε. Θέλετε γάμο, ρε, εντάξει, το καταλάβαμε. Όχι, δεν μας δουλεύαν τώρα, δεν είναι αυτό. Όχι, ρε, γάμο θέλανε. Εξ αρχής είχαν το... Απλά αλλάξαν τα δεδομένα που πριν λες και ήταν άλλα. Τέλος πάντων. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης αναβάλλεται επαόριστον. Επαόριστον, όχι, για 6 μήνες, ρε, μετά. Ναι, ναι, μετά κόλαση. Νταούλη σε 6 μήνες. Καλέ χρόνο μας δίνει για να μάθουμε πώς να βαράμε τον Νταούλη. Μην το παίζουμε άσχετα. Ναι. Χθες το βραδάκι περνούσα από κέντρο και πέρασα με τη γυναίκα μου και από τη συγκέντρωση του Συντάγματος. Το μένουμε Ευρώπη. Εκείνο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι οι άνθρωποι, κοιτώντας την ανθρωπογεωγραφία των παρισθανέων εκεί πέρα, είναι ότι οι άνθρωποι είναι μιας άλλης τάξης. Είναι, παιδί μου, τώρα μετακούν οι παιδί μου πάνω στην πλατεία Συντάγματος. Είναι δυνατόν. Πόσο άντεξες, κυρία μου. Όχι μόνο αυτό. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι από αυτούς που κερδίζαν, φίλε μου, την περίοδο των 5 ετών της κρίσης. Κερδίζουν και συνεχίζουν να κερδίζουν ακόμη. Και δεν νομίζω ότι πήγαν οι βολεμένοι να διαδηλώσουν. Είδες ανθρώπους του Μόχθου που έχουν υποφέρει, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Δεν έχει περάσει δύσκολα ο Μητσοτάκης. Πολύ δύσκολα, τι να σου πω, φαίνεται. Επίσης ο Μητσοτάκης να διαδηλώσει για ποιο λόγο. Μια χαρά εφαρμόζονται οι πολιτικές του από την αριστερή κυβέρνηση. Λοιπόν, μια συνέντευξη που είχε κάποια που ήταν χθες στη συγκέντρωση, το άκουγα στο Στάρ το μεσημέρι, δες το λιγάκι, το δεις και στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Λέει το εξής: δεν είναι περίοδος, λέει, για ήρωες. Και λέω, ρε παιδί μου, αυτή εδώ πώς μεγαλώνει το παιδιά της, να είναι σκυμμένη, να είναι νοικοκυρέη, να είναι αυτή που στις άλλες εποχές ήταν οι ήσυχοι, οι άνθρωποι που καθόντουσαν μέσα και δεν κινούνταν και άφηναν τους άλλους να βγάζουν αυτή την τρύπα. Τι λογική είναι αυτή? Δεν είναι περίοδος για ήρωες. Και πότε είναι? Το λέει ο Θεοδωράκης, το έχει πει, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει και σου έχει μεταδώσει εσύ. Ότι όταν κάνεις πίσω, κάποια στιγμή στέκεσαι στον τοίχο. Τι θα κάνεις? Οι ήρωες θα γίνεις οι προδότες. Αυτοί επιλέγουν να γίνουν προδότες. Τι να κάνουμε, εντάξει. Απλά ας αφήσουν τους άλλους στην πλειοψηφία του λαού να γίνουν και να πάρουν τα στοιχεία στα χέρια τους. Δύσκολα πράγματα, αλλά αλλιώς δεν γίνεται. Εμπρός, λαέ, μην τους φοβηθείς. Ήρθε η ώρα των 8 των δις. Viva la pa pa pa pa, col po po po po po pomodoro. Viva la pa pa pa pa, che un capo po po po po po lavoro. Εμείς είμαστε αντιμνημονιακοί. Viva la pa pa pa pa, col po po po pomodoro. Εμείς είμαστε αντιμνημονιακοί. Ο Σταύρος, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες τώρα και κάνει συναντήσεις στο εξωτερικό με το Μοσχοβισί και τους άλλους, είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε πως οι ξένοι όταν αγαπάνε κάποιον, ακόμη και αν εμείς εδώ έχουμε διαφορετική άποψη και ξέρουμε ακριβώς ότι δύο λέξεις στη σειρά δεν μπορεί να τις βάλει, παρόλα αυτά όμως τον ενισχύουν, τον πουσάρουν, τον δέχονται, συνομιλούν μαζί του, μοιράζονται σκέψεις, απόψεις, τώρα σε ποια γλώσσα είναι άλλο θέμα. Άμα θέλουν, κάνουν κάτι καλό. Ή μια άλλη εκδοχή είναι ότι έχουν δει από πριν το καλό και το προωθούν με όποιο τρόπο μπορούν. Κάτι που εμείς δεν το έχουμε κάνει εδώ, γιατί δεν έχουμε δει το καλό στον Σταύρο. Τουλάχιστον όχι όλοι, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας, μεγάλο, αυτό που είναι, εν πάση περιπτώσει, έχει δει το καλό εκεί. Να πάμε λίγο στα νησιά, να ακούσουμε τι θα γίνει με το ΦΠΑ, γιατί μας άρεσε και η δήλωση Καμένου. Αλλά πριν να ακούσουμε τον Καμένο, να ακούσουμε τον Σταθάκη, που σήμερα το πρωί είπε ότι 5 νησιά θα έχουν διαφορετική μοίρα. Κατά τη γνώμη μου, για τα εμπορικά τουριστικά νησιά δεν θα υπάρχει κανένας σοβαρός αντίκτυπος και σε κάθε περίπτωση δύσκολα υπερασπίζεται κάποιος τα εμπορικά τουριστικά νησιά να έχουν έκπτωση στο ΦΠΑ. Για όλα τα άλλα νησιά όμως που πραγματικά έχουν ανάγκη μια θετική προσέγγιση, δίνουμε τη μάχη και νομίζω ότι θα διατηρηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ. Μα δεν το ξέρω όμως πολύ καλά, αλλά λένε οι αρμόδιοι και οι νομικοί ότι δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει τα νησιά. Ότι είναι θέμα συνταγματικό. Νομικό, ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει μερικά νησιά, είναι εμπορικά, μερικά δεν είναι. Πώς θα γίνει αυτό? Προσπαθούμε να βρούμε ένα πληθυσμιακό κριτήριο ή ένα κριτήριο οικονομικό με κατακεφαλήν εισόδημα. Α, με το κατακεφαλή εισόδημα. Οπότε Μύκονος, ας πούμε, και Σαντορίνη και τα λοιπά που είναι ψηλά θα... Αυτό ενώ ακριβώς. Η Φούρνη και η Αρκή και τα λοιπά που είναι... κάτω από τον εθνικό μέσο όρο θα ξέρετε. Και προσπαθείτε να το... Άρα θα βρούμε μια διατύπωση τέλος πάντων. Υπάρχουν, συνεχίζουν να υπάρχουν πιέσεις για την εστίαση να πάει στο 23%. Από όσο ξέρω, ναι. Άρα με συγχωρείς. Ελπίζω να μην περάσει. Η ελπίδα που λέγαμε που έρχεται, ελπίζει να μην περάσει. Πέρα από αυτό από το 23% είναι ότι κάποια νησιά αλλάζει, σε κάποια νησιά αλλάζει ο ΦΠΑ. Δεν πρόκειται να γίνει, σας το λέμε εμείς, γιατί έχει στυλώσει τα πόδια ο Πάνος ο Καμένος, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα έλεγε πρόχθες. Εν συνεχεία ήρθε μια πρόταση από τις Βρυξέλλες να εξαιρεθούν 6 νησιά. Και αυτά ήταν η Κος, η Ρόδος, η Πάρος, η Νάξος και η Μύκονος. Και αυτό δεν το δέχτηκαν. Το βράδυ διέρευσε πληροφορία ότι εγώ το πρότεινα. Πράγμα απόλυτα ψευδές. Η διαλογή στο Μέγκα έλεγε ότι εγώ δήθεν πρότεινα εξαίρεση των νησιών.